سبلو پورا ملو پورا ملو کارن من پگدا ایسا دکنگل مساج چبیسا تا ایسے نہ سب بریشا چلی کے میدانی چلی کے پشانی پن سرا جانے اور سرا یسنے دچیا دمرکا اری کے میدانی اری کے میدانی چلی کے پشانی پن سرا جانے سبلو پورا ملو پورا ملو کارن من پگدا ایسا نکنگل مساج چبیسا تا ایسے نسا ببریشا بادے گاچ گرگورے پیسے نا دبی اپا پی بولا لنوٹی کل فے بے کام بے کم سن پورے بلا نا چبا دے گاچ گرگورے پیسے نا دبی اپا پی بولا لنوٹی کل فے بیخم بکم سنوره اصا بلو پورا ملو پورا ملو خارن من پاگدا ایسا ناکن کل مساج چبیسا Otole ulenja bikana pagada chabu Otole ulenja bikana pagada chabu Beka irra kunne male Senan hiye sankabu Otole ulenja bikana pagada chabu Otole ulenja bikana pagada chabu Beka irra kunne male Senan hiye sankabu Asabalao Pura malao Pura malao Karan mani pagada isa Takengal masa chachabisa Ta ese na sababare isa zamalele nanno we zamalele nanno amalele nibuntuntala we zamalele nanno we zamalele nanno amalele wertantala we zamalele nanno we zamalele nanno turumbule shosha turumbule we yadakhwa mbule yana yana shosha yana yana we wachumbia buna ajabu Bishanu mawartantala we adin wanjirani we adin wanjirani bishanu mabontuntala we adin wanjirani we adin wanjirani jala tantaku mabontuntala we kalbi mahirani we kalbi mahirani turun shaka turumbule ya dakhwan yana yana shaka yana yana wajumbia Tuntala wena nauni ntura wena nauni ntura afana somana wartantala sizungatuni ntura sizungatuni ntura turumbule shaka turumbule weya dakhwanule yana yana shaka yana yana we watin biya funa سوليا ميكي رداري بيا سنجبيني عشقي بلتيكو ويا توليا ميكي رداري بيا Shake multi goya, ya shake malgota balalo mi jala. Walmudan ne bana turban robi. Shake malguta balalo mi jala walmudan ne bana turban robi kana tole tole ya mikira tari baya Shake bultiko waya, tole tole ya mikir dari baya. Sijibine ya shake bultiko waya. Karan keni beka. Bultiko waya, tole tole ya mikir dari baya, suci pire ya shake bultiko waya. Tole nikira dari dari abaya sipine yashaketi tiko waya tole tole nikira تصير الدار طريقة بيا جيبيني يا شكتي قلتي قوية يا ليتوني تجير الدار طريقة بيا جيبيني يا شكتي قلتي قوية تولي كيرا الدار داري أبيا سجيبيني يا شكتي بنتي قوي ابني دوكا بريتي نخيتي موخاتي ترقى موخاتي ترقى Hama wala garu benu ti pare tu giro da turista do da ti hamma wala garu benu nagayati pare tu giro da turista do da ti magalle ya jalalle yame bil summa abdul la khaine ya abdul la khaine magalle ya jalalle yame bil summa abdul la khaine ya abdul la khaine Chafi pedinte o min rampata Hamtun sin argatin garisi jalata Chafi pedinte o min rampata Magalle ya jalalle yame Birisuma daftula khaybe Yeteng abdula khaybe magalle ya jalalle yame birisuma daftula khaybe ya abdula khaybe Toko gargar banu garu Nula chuhaturu abdin wa chinjiru Garambika toko gargar banu garu Magalle ya jalalle yame Bilisuma daftula khaybe Bilisuma daftula khaybe magalle ya jalalle yame bilisuma daftula khaybe bilisuma daftula khaybe Kapsoti Ter kampi jabesi obsafaldi deti Yo siti hamate gatelchi kapsoti Ter kampi jabesi obsafaldi deti Magalle ya jalalle yame Bilisuma daftula khaybe Yeteng abdula khaybe Magalle ya jalalle yame Yeteng abdula khaybe Omisha abdula khaybe garambika toko gargar banu garu قال يا جال اللي في بيت اللي سمى نبتولا خايفين اللي سمى نبتولا خايفين ما قال لي يا جال اللي في بيت اللي سمى نبتولا خايفين اللي سمى نبتولا خايفين There can be a basis of self-identity. Your city has made its catchy capsule. There can be a basis of self-identity. Magale ya jalele ya me, ili sumana kula kime. يا تنيا بتولا خايبين ما قال لي يا جهل اللي Yo, I'm gonna be la pesci. Coia lo leco, ya lo leco, ya lo leco. Intel de bisica al pico, coia lo leco. Ya lo leco, ya lo leco, ya lo leco, del bicicleta el pico. Fertante cala, culo flanche da garanco. Arcutani racconto, fartante cala, fartante cala, guluf nanci da garango, si arcutani racconto, coiallo leco, coiallo leco, iallo leco, iallo leco, intel de visita al pico. O garanna ya lecise, coia lo leco, ya lo leco, intel de bisica al pico, coia lo leco, ya lo leco, intel de bisica al pico, coia lo leco. Ya lo leco, ya lo leco, ya lo leco, del bicicleta al pico. Sote meu falam sope se bri, manta maje umurur si tani bri, manta maje umurur si tani bri. Doctor Zamose Umalaya, Ela Ishkile Misaya, Zamose Umaporea, Ishki Mararendilaya, Itanka, Itanka. Amma sakale ko ko warta mana fanna fata mahiria chata to muerta mana ilam pata la que se wala kayana bil hawa sawa Amma, le, le, le.